לפני שנצא כל אחד לדרכו, לעבודה, לבית ספר, לגן, כל אחד בלב יאחל לעצמו משהו נחמד וקטן. רוצה למצוא עלה סגול שהרביתי אתמול בערימת החול. רוצה להחליף במסטיק עגול? מסטיק קטן או גדול? כחול. אם מישהו יגיז ואני אעלב, אספור בשקט, בשקט בלב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, לא להתפרד. קונץ קונצוניים, קונצוניים, כבר פחות כואב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, הנה זה עובד. קונץ קונצוניים, קונצוניים, החיוך חוזר. אני רוצה לקרוא חיבור שכתבתי אתמול במיוחד לשיעור. כתב לא ברור, מה בדיוק כתבת פה? מצחיק, אתה עוד לא למדת לקרוא. ואם מישהו יגיז ואני אעלב, אספור בשקט, בשקט בלב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, אני לא מתפרצת. קונץ קונצוניים, קונצוניים, כבר פחות כועסת. קונץ קונצוניים, קונצוניים, הנה זה עובר. קונץ קונצוניים, קונצוניים, חיוך חוזר. רוצה שבכביש ייעלמו הפקקים וברדיו יגידו דברים משמחים, שהשמש זורחת יפה ברקיע וגם השלום סוף סוף הגיע. קונץ קונצוניים, קונצוניים, לא להתפרץ. קונץ קונצוניים, קונצוניים, כבר פחות כואב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, הנה זה עובר. קונץ קונצוניים, קונצוניים, החיוך חוזר. שפתאום בעבודה תגיד המנהלת צילה תודה, את עושה עבודה חשובה. אשתי את כל כך, את כל כך אהובה, את האימא הכי טובה. ואם מישהו יפגע ואני אעלב, אספור בשקט, בשקט בלב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, אני לא מתפרץ. קונץ קונצוניים, קונצוניים, כבר פחות כואב. קונץ קונצוניים, קונצוניים, הנה זה עובר. קונץ קונצוניים, קונצוניים, החיוך חוזר. קונץ קונצוניים, קונצוניים, לא להתפרץ. קונץ קונצוניים, קונצוניים, כבר פחות כואב.